الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. دریم حصہ د سورۃ الفتح کې د مؤمنانو احوال او صفات بیانې او اته قسمه چله رب العزت د خپل طرف نه د مؤمنانو او صحابه کرامو ته کوم خپل درجات او مرتبه ورکړي نو دې کې هغه بیانې اول مرتبہ و اول صفت لقد رضی اللہ عن المؤمنین دویم فعلم ما فی قلوبهم سلورم فانزل السکینة علیہم دریم او سلورم واسابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة. او پینزم وعدکم اللہ مغانم کثیرة تاخذونها. او شپگم وکفیدی الناس عنکم. اوم ویادیکم صراط مستقیما. اوتم و اخرى لم تقدروا علیها. دا اتو صفات اتو انعامات اوتو بشارتنا اللہ ورکی دغی صحابه کرامو تا چکم حدیبیه کی شریک شویو خداوی نفس بیا حدیبیه کی اغیط سمیلاو نشو غنیمت وغیرہ. اللہ رب العزتوی چی غنیمت شتا دے خو خیبر کے دے ہم دے حدیبیه پہ عوض کی بتا اس تمیلاوی گی ادلتا نا یوٹیلیٹی سٹور کے خیبر کې وملاوی د الله شان دی. بس د الله په کارونو څوک نه پوهیږي. فتح کوم ځای وشو او غنیمت کوم ځای ملاو شو. فتح حدیبیه کې وشو په صلح سره په جنگ سره نه. فتح کله کیږي په جنگ سره او کله کیږي په صلح سره. حدیبیه کې فتح وشو په صلح سره او غنیمت لیل تولی گلو چی اغال تا که مخ کتل دی ایرپورٹ کی نو تاسور پس خیبر تلال شی خیبر دا مدینین سلمی لبیر تاو. او دا یهودیان و یوڈیر مضبوط قلوا نو بس چی دا فتح شو نو خلی کلاو شو بس بیار پسی فتوحات شروع شو داغی ذکر پکی امراضی واصل مقصد پکی دو مومنانو خصیفات دو مومنانو بشارات چی پا دیزے کی راج مکلی دی آتو لقد رضی اللہ یقینا چی اللہ رضا شوی دے مازی دکنا الله رضا شوی دی عن المؤمنین از دی مؤمنانونا پس باندې رضا شو دی سو خیرات میں راتو کو اللہ رضا شو کنا ذکرونے اکڑل او کنا نفلونے اکڑل او کنا بزرگونو تسبیح وارو لی کنا چلیے ویستی پس رضا شو نو پخپلوی اذ یبایعونک کل رضا شوی دی اذ یبایعونک کل چدی تال لاس درکلل تاسر بیعتک پہدے بیعکی تحت الشجرت آون دا اللہ دی رفا خوا کم دیکی چدی اللہ دا رضا کاروشی نو آغا زید اللہ خوخی آغا وخی خوخی آغا عرص نو آغا زید مخو تحت الشجراتی لاندی دا غیونی دا بابولنا مونگو تا کی کروائیو اسوکو تا بابولوی دا کی کروانو ولی صحابه کراموی مونگا حدیبیه کی چیسار شو نقیلو لام کولا سرا دی چه کار خراب شو پابندیو شو من اکلو او زمان پڑا که دم رسنو چه منگوی که نمونگ اخپل کور ناسیو قیلو لخواس نکی گی لگ خوب برسری نمونگ قیلو لکولا او دی که نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیاتا البیاتا یو اعلان کون کی آوازو کو پیغمبر دا طرف نا چلے بیعت لراشے بیعت لراشے نزلا روح القدس جبریل امین را رسیدل دیو تاسو نئے را رسیدلی نوی منگا رامن ڈکل چی اوکا تا نبی علیہ السلام دا کی کر دا ون اعلان دے ناس تو او بیعت شورو تشت شجرتی سمره چې وځي برکتی شي کنه توبه نو دا غوینه شر او فساد شروع کیږي بس همیشه ابلیس چې دا سوګن کړو جسم ملادینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم دا اوس ګورو ته کوم غالي راضی په دې ډول څوک پوئږي نه چې دا بدکار دی دا د شرک دروازه کولاو شو دا چې چلونه او فریبونه دی وسره نو حضرت طارق وایي چې زرات لمه دی روستو بیا چې ما وکړته نو خلق راجم دی منزو نکیگی نی ما تا پوزو کو چی ما هاز المسجد دا جمعات کلا جوڑ شوی دی عبادی خونو صرف ڈاگوا نی خلق ہوئی چی دا اول ندا کنا چی دا دیلان دی نبی علیہ السلام سرا صحابه کرامو بیعت کلو دا وز دا برکت زین دی خلق راضی دو رکعت نفل کی دا ثواب دا پارا ناغوی دلالما سعید بن مسیب پسی دا دمونگا ٹول مرگریو تابعین چی دغا سی چلو شو ما خواہ غزیو لی دو او خلق اکل ملزون کی ناغوی چې ما خپل پلار دا خبره وکړه او زما پلار وی په دغه بیعت والو کې وو ناغوی چې کله مونږ په دویم کال باندې راتلو عمری لکنه هغه کال خو پاتې شو نو موږ به ډیر غزایونو تکاتو موږ هغه ونه صحیح کوله چېره موږ سوار له سو کسانو د ونې لاندې بیات کړو چې هغه ونه خو یې موږ صحیح نه کړی شو چې زیرا نه یر شو کار څه چلو شو خو بس ونه هم ونه لیده بیا دا بیا رستو چې دا کار شروع شو نیماوی چې دې صحابونه ډیر خپو دي چې هغه ونه معلومه نکړه ادي راځنه ونه معلومه کړه او جمعات عبادت شروع کړه نفلونه کوي دا چې تبل ونه وها وهله خپ دې نه ده کنه بس ویدا بئی چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبر شو اگو لگی دا حکم اوکو چه دا اگو نو باسے خوگور دا اگو ننو آگا خود پناکلی و آگا سکلی و عرص چل چو صحابوی مونگتا نو معلومانو دیتا سنگا معلوم شو چه مونگا ناستو دا غیلان دیم بیاد کلی و سمرا وخم تیر کلی و امونگا ونون لیدا نو دا خلقو بناونا راگی را کردی وان حضرت عمر سے حکمو کوئی داو باسے نو بس غیل رکلا و پابندی اکلا شیروان کو دا مرس شورو دی دنیا کی خوا دا خواغا وقت کی صحابه کرامو موحدینو حق پرس خلقو نوغی نه چادا کار نشو کول د شرک اډه نشو جوړولې وسو پیدا دې بابا جی ناس تکړی ده ډیر د تبرک زه دې راځي چې یو دوه کاته نه پلوکو تا دې کی وی چې لست له مراقبه بو تا دغه مراقبه زه دې راځي چې دلته کی کورونو کې ولا ځان له راځ جوړ کړو پیدا دغه خلوت خانه ده دا وی به ډیر قدر کو هغه ته ما شوب نه پرې هو دو د شرک ډی جوړی انم پیداګ دی چې دا د برکت زید دا د ثواب زید دا ډی په دیو جړی رشی په دنیا کې ښا چې بس چا یو ځای کې ناس تکړی دا یو اجت تل دی یا سیکړی دی نو بس خلکو هغه په تبرک سره نیولې دي کنه نو کدا د دین کار وې دا د ثواب کار وې نو صحابه کرام ولي غزاونه رکړه ختم کړه چې بیاړو چاته پته نه و زګاری یری دو چې بس د دینه داشي جوړیږي د قوم مزاج دادې چې کوم ځای کې پیغمبر او یا بل ساس صدقه کړی نو بس دی وې چې کله ول زان نه دروغ جوړ کړی چې نبی صلی الله علیه و سلم معراج ته تو نو په بیت اللحم باندې ورغې نو دوه رکعات یې وکړو بیت اللحم څه شی وو دا کوم دی چې عیسی علیه السلام پیدا شیو دروغ زان یې قصې جوړ کړی دې لوی لوی مفتیانو او قاضیانو کتابونو کې لیکلي دي تو حیران پاتشی ملفوظات کشمیری او پلان ازدی کتابونو اړو قتل دی خو جزاز کمزور خبري پکې کنه نو کسړی ارسمره لوي شو خو سپته لګی چې اغلی کلی دی قبل جوړ پسې لیکلی دی اکثر علما خو خپل لیکل نه دی کړی خو شاګرد به و دا مشهور باو کنه چې دا داغه خصوصي شاګرد بدر الزمان ناغه داغلی کلی پلانې خان داغلی کلی داغه خو خو 400 روپې لیکلو نو بس دې کار خراب کړل نو او خلکو یې دا ډېر ښه کتاب دی وګوره مې وګوره ښه کتاب قران دی نور کتابونه به د کار او باسي وره ټول لړل تپلې کړی دي بس خو چې ګوري د خدای صفت نشتا د پیغمبر سنت نشتا او بس داولیا او بړای داغي کارنامی داغي د ملک کرامتونه دې په محکړی تا ټول شرک دروازې نو قران و ته نو مغسته چې تحت الشجرتی او نبی اچاو نلیدا بخاری لیکلی دا قول سعید بن مسیب کلا چې بیعت یې کو تا سره لاندې دا غوننن چې غی بیعت تابعت الرضوان ویل شي ولې رقد رضی الله هغه ونی ته شجرۃ الرضوان ویل شي د الله رضا کار شو دا غی دلاند نو یو صفت او یو مقام د مؤمنانو دا شو چې لقد رضی الله الله تن رضا شوی او د رضا سبب یو خو اذ یبایعونک دا الله د رضا کارونه دی ښه چې ته د باطل په مقابله کې قدم اوچت کی د شرک او مشرکین پر رد کې سو قربانیو کې نه الله ستانه رضا شه لقد رضی الله فعلم ما فی قلوبهم پس الله پویدو پا غی اخلاص چه دی پدرونو کیو فعلم ما ابن کثیر مانا کی سشیو پکی من الصدق والوفاء والاخلاص اغی ذرونو کی خنور سنو تا خبر رشتینی خبر وفاداری او اخلاص الله پو چه دی پزرونو کی دا صفات تھی کنا عالم ما فی قلوبهم پو الله پاغ اخلاص او پاغ وفاداری او پاغ صدق چه دی مومنانو پزرونو کی و فانزل السکینة علیهم اللہ نازل کلا تسلی نازل اکلا قوت ایمانی نازل اکلا حوصلا و تحمل علیم پذی باندی سکینہ دیده اکی دو مطلب دی چدا دست پار نازل شیوا یو مطلب دغه دې چې سره د کموالی نه سره د دې اراده نه چې عمرې راغلی وو jihad له نه راغلی وسلې را سره نشته او دغه سه په نفر باندې کم یو او بیا هم حکم شو چې انتقام باخلو جهاد بکو نو په داسې وخت کې انسان لخام خازړله څه خوف او خطر راځي کنه ظاهري اسباب ته وګوري لکه بدر چې شروع کې د ناوی کوم دغه حالو هغه هجنګ له نور اوتی قافلې په سر اوتی و اجنا صاحب د جنگ خبره شروع شو اغیوی چې کومه د جنگ په اراده راتلې نو ډېر وسلې راغستی وي ډېر اسونه به موږ راوستي ډېر سامان به راوړو نو په دې به سره سامانې کې به موږ جنگ کوو دا مطلب نو داسې وخت د پریشانۍ نه فانزل السکینه تعالی الله ولا ذلون کلکل چې سجت نشته وسلې ته دا په وسلې کې کار نه دی اسبابو کسی رشتہ دے اللہ واندی اعتماد یو دا مطلب دویم دا سکینی ضرورت پاگا وقت کیو چکل صلح کی دا امو شرکانو دا سی شرطو نکی خودل چی اغدا منلو نو اغدا مسلمانانو دا برداشت نبار و کلی مملی که د سر رسول الله عملی کې دا چا برداشت کول شو نصلح خون کې دا نفانزل السکینه تعالی الله انا بول عزت مؤمنانو پزړونو باندې یو نور او بصیرت رات نازل کو چې دې کې ډېر لوی خیر دی دا ستاسو د پاره ذلت نه دی لا تحسبو شرا لکم امو چې ګنده زموږ د پاره ذلت او رسوایی ده نه صبر نه کار واخله د دې ورستو ډېر لوی نتیجه نه چې وسوره نتیجه وروزی زواله خبرې صحیح دي سکینه عزیز پر نازل شوه چې زړونه ولک لکل نبی پروانو په ظاهری اسباب باندې چې کم یو اځم نازلې کلا سکینه او تسلی او اطمینان د دې لپاره چې صلح او شی او دې تغاله کې خو دې شي چې پیغمبر سکی نو هغه خپويږي دا غو تعبیداری وکړي شي نو دا سکینه دو فائدې وخا واسابم فتحن قریبا اور کړه الذی لرا یو فتح دی رنځدی چې هغه فتح د خیبر و بس چې څنګه د دې نه فارغ شو نو یې غنیمت الته پروت ته نو لاله خیبر ته غنیمتونه را ټول کړل بیا هم اسې خو نه یې کنه فتح او طویل ده ښا نو لستنه بګی شیطان شیو غي خداسه بغیر جنگ جګړې نه سوخ پر ځای پریدي او خپل ملک او خپل کورونه پریدي نو زور په کې تاسو شیو کنه ولیکن مالی غنیمت پکې ډیر راغې والله خیر الرازقین الله بهتر رزق ورکونکې دی ځکه دې چې حدیبیه تراله او باغې کې خپل سامانونه کوز کړل تو صحابه کرامو پیغمبر ته فریاد وکړ چې نزلنا فی موضع لیس فیه ماء داسې ځای کې هم دا او که چې اوبه نشته او حدیبیه کې دا نوم هم د کوی دی وی ویان بګیو شار نبی علیہ السلام یو تن توی ته کوسیا خپل غشه ولا ورکو چې دا خخ کا مځ څنګه هغه غشه په کوی کې خخ کنه دا وبو قرار شو کنه ورنه چوبنی یو ځای کې هغه موتی کنه ښا نو په دمر راوته چې بنیانو مشوي د سارو مشوي دار سو سیراب شو دا خو معجزه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن د خوراک کا کې تنظیم خدا سي نه وي نو بدل ته کې دا معجزه ښکار شو خپل چلولنو غنیمتونه راوړل د خیبر ورکل الذی لرا فتحان ازدین فتحا قریبا فتحا نزدی ومغانما کثیرتا او غنیمتنا دیر یا خزونها چی دیر آغستل بس اگر تیار پراتو تگا گبین نا چی مچایو شاڑی اباتے و تکی دی دغا سی کارو شخا بس اگر یہ لڑی کل وی شلل چرتا اوغا مالونا وغار سی پاتی شو انی متن ډیرو ځکه قران نو تډیر ویلې کنا ومغان وکثیرتن یاخذونها وکانا الله عزیزا حکیما او یقینا الله زور ور ذاته او هر کار د الله د حکمت وی سمت له عزیزا داسیم کولی شو چې دا غنیمتونه ول دغه ځای د مکیوالو نه راغسته وي الله ته اوس کار نه دی دا داغه زور او غلبه شته دی جنگ بشویو اغیب اللہ ذلیل کلیو غنیمتون بدیتا ملاو شویو و بس دیکھ حکمتو چاگی سر صلحاو شوا اغیب زی پاتی شو او دیل اللہ دلتا کی رزق ورکو اس پل میں کے عزیزا حکیما داد اللہ دا حکمت کارو ندی وعدكم الله مغانم كثيرة وعدكلي ذا الله تأثر ذا دير غنمتنا ذا ديوس علم الله تأخو ديري ذا دير غنمتنا تأخذونا اغبهم دقا سيخا اغيكي وسختني را اخلي بين اغاكم غنمتنا دي نو ټول پکې رااله تر دې چې بعضې مفسرین وایي حضرت ضحاك او نور رحمه الله چې مراتنا الی یوم القیامت چې مؤمنان د الله تر قیامت پورې کوم غنیمتونه لیکلي دي کنه ټول پکې رااله ځکه د جهاد سلسله خو تر ډیر وخت چلی ده تر ډیر وخت صلاح الدین ایوبی پوری تاسو ورپسې نورم نو چې دی خلکو څومره جهادونه کړی دي غنیمتونه راټول پدې کې رااله او خاص کر غنیمتونه د حنین چا بیا ورپسې په ووم کال نه او په اتم کال باندې دوه کال پس الله ورکړ دی له بیا ورپسې د روم او د فارس غنیمتونه چې د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې راغلی وو د ډېر غنیمتونه حضرت عمر په وخت کې د روم او فارس فتح شوی وو او د کسرا او قیصر خزانی هغه خالد ابن ولید دی راوړی دا وته امیر المومنین ته راوړی چې دا د کسرا او قیصر خزانی دی نو خلافت د حضرت عمر په کې عمره د قران نه چې الله تاسو سره وعده کړی د ډیرو غنیمتونو دا غنیمتونه د خلفاو حقو چو سورة حج کے و سورة نور کے اللہ رب العزت ویلیو چی دی سرما وعدا کلی دا دے اسو خبرو یو داد چی لے استخلفنم کم استخلف اللذینم دی لبدا سے خلافتون ورکوم اگر دمان اسرائیلو انبیاء اللہ چی مرکل فلیو مکنن لهم دینم د دې دین به مضبوطه ما ولې بدلن من بعد خوفهم امنا او دا یاري مری به ختم شي امن براشي دنیا کې ګور بیا به کې منافقان هم نو چې ته روک شو ها ته خلفاو په وخت کې بیا منافقان نو اسی مدینه ډا ککړی وا نبی رسول اسلام ته مصیبت جوړ کړو او چې کله د ابوبکر او د عمر او د دې خلافت راغی نو بس منافقان دا سے ختم شو چاڑو پتہ انہوں لگی دا تا امن راگی کنا دوڑا قسم امن راگی نو آدکلی دا اللہ تاثر دا غنیمتی نو دیرو تا اخذونا چراخ لے بین فعجل لکم حاضی فعجل لکم حاضی دو مطلب دی زرزری درکل تا استادا غنیمتنا خیبر یادی تو جمهور دا قول لے جہازی کی اشارہ دا دا خیبر غنیمت تا چی دے دا لوس پل حال نقد درکلو چی دا اس پا دی باند اخپل تو دا سڑاو کے ادا نور و بی عروس تو راضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی دا حاضی نمرات صلح دا حدیبیہ دا فعجل لكم هذه دا فتح دا حدیبی دا فتح دا لڑیر زردر کلا او دا داس فتح واج دا طولو فتوحات دا پارا بنیاد جوڑش وکفیدی الناس عنکم پنی اکر اللہ سنا دا خلق استا سنا خلق سوک دی نزیکیم دو مطلب دی دا الناس نمراد مکی والا دی ولې غي خوي چې بس د وخت دی امو ته بیا دی موتا د وخت دی راغلی دی او بس زمونږ امیان کې راګیر شوی دی هغه چې ته پرې خو دو او ډیر آسان وته کله رب العزت دا غي لاسونه نه بندولې نو سوار له سو کسان سي ایوازه مکه معظمه خو نو تا چاپیر نور قبیل چیو توبہ بے حدا و بے انتہا خو اللہ رب العزت دا سے اکلو چی دا غیل آسونے بند کلل پا غی باندے روب غردو اگی دا جنگ پزے باندے صلحہ غر اکلا نا الناس نمرات دا دی وکفا ایدی الناس عنکم بنی اکر اللہ سنا دی مشرکان اوستا سنا یوا دویم دا الناس نمرد دا مدینی منافقان دی گورا اگیو بیازان پوری خاندل چیرا جی بکار دا سخو وقتو کنا حضر مسلمانان و صحابه اکرام دا کورن را تدا سی ویڑیاو یره اوس مونږ وی اړو دې تم خیال نه نو چې دا واړو او دا لوی او دا مالونه دار سوم ولا ګسا کړې وي والله چې مې حفاظت کو چې زه حفاظت کوم نو څوک سوي لشي کني دا خوري شاړي رحم او قوا هو مشرکانو کې عقل نه کنا منافقانو کې عقل نه کنا هغه بیا په دې پسې ارمان کوخه سیارا خوڑیر غلطی را نوشوا سیاسی غلطی ہوشا ٹیپ مسٹیک را نوشو چی گورا کورو نا خوشیو عرصو او اللہوی وکف فیدی الناس آنکو دا ما ساتل ما حفاظت کو دا صحابہ اکرام دا کورو نو دا غید اہل عیال دا غید ما شمانو دا غید عزت او دا ناموس ما حفاظت کو دا غید چا سویلشو منافقان سی بنی اکر اللہ سنا دا خلقو ستا سنا چی بیزتی و نشیم ولی تکونا آیتا للمومنین او چیشی سو ولی تکونا اس شیبا کے پٹ پروت تخا تکونا سی قدم و نس دا نیا خدا آیتا دا وجینا ہونا دا دا مخک دا وجی ندی تتانیس وغیر رازی خوا نزکا بہتر ماناو پسیرین دا کئی چی ولی تکونا چی شیدہ حفاظت چی اللہوکا ستاسو حفاظت زان لہوکا پا حدیبیہ کی چی وی اختوم ازار نشو او ستاسو دا اہل و عیال حفاظت زان لہوکا پا مدینہ کی چی دا منافقانو چل وصف بار نشو دا سمرا دا بردہ سفاظت تے نو دا سش آیتا للمومنین دا دا مومنان دا پاری اور ناشنا عبرت پاتے شو دا یو تاریخی خبر شوا چی مومنان بچری نئی ریخا چی گورا مونگا اوچی او پلے لڑ شنو بل دے بیاز مونگا نظر نلگی بندیان دی کنا یو خواسوار لسم صدای پیرانی کنن چه غید مورید ده کور نام خبری و ده کور که وطا ونام معلومه چه استازو کور که ده ده ونه ده عرصه وطا معلومی ده خوزان لخلق ده کنن دی خورده که حاضر ناظر دی کنن دی تا رجال الغیب ویلشی ده خضر علیہ السلام زامن دی کنن اگر مرد ہے کہ حاضر ناظر گانا لے دے ادي عمر دې کې حاضر ناظر کو مؤمنان صحابه کرام اغي چې به په لاره نو بل دې به خوشې پاتې شي ځکه پیغمبر همیشه د پاره په مدینه کې خلیفہ پرې خودو کتابوک ته ته حضرت علی پرې خودو او بن المستلق تا او دغلتا تو نو عبداللہ ابن ام مکتوم اغلون صحابی پر خودو حدیبی چتراتنم یو صحابی پر خود تبا خلیفہ زمان پا زیبان من بنیو کنا خا او جزوکنینو داغ ضرورتی خلیفہ تا خا جا عمل پا سنت کے کنا نوی کی دمرا برکتی نو دا نور سنو فا عملو پا سنت باندی کنی خلیفہ خو یو تنی کنا اب سو کی فاللہوی نا دا پا خلیفہ پوری ندا دا پا عمل پوری خبر دا چتا عمل پا سنتو کی اگی که بخدای دمرا برکت واچی چو دنیا بجلقی گی و لیکن استاین نقصان بنکی گی تا تا بزرر نرسی گی خوز خلق دا سنت پا برکت سپوئی گی اگی خوی دیک دمونگ دا پارا ولتا نقصان دی ولی تکونا چشی دا حفاظت دا اللہ چستاسو یوکا آیتا للمومنین دا یو دیر لوی نصیت و عبرت چی دا پار دا مومنانو ویهدیکم صراطا مستقیما او اللہ خیتا ستا وقت پا وقت باندی پا دیرو ناشنا تجربو سرا اغا سید لار دا کامیابی دا کامیابی لاری دی کنا سید لار دا کامیابی صبر خیرو ازایر کی خلقوی چو گورا غلطی وشوا خوب بیو کال رستو رشتیا کی دا دی پی ورمخ کشو دی پی ورولان دیشو او نقصانو شو ساروی داسی شو آغاسی شو قربانه بیزای شوی از عمری نوم پاتی شو دا خلق پا نظر که نقصان نقصانو تش او لار بلزت وینا دا ټول خیر خیرو ټول خیر او برکتو او لار بلزت وی دازو دی خلقو تخیمه چه صحابه و شان پیجنه صحابه مخک رواني عقل رستوي ښا نور خلق عقل مخک زغلي مخک مخک عقل زغلي او صحابه شانده او چيغي ود عقل نه مخک تلو چې عقل وسوره سيدنا وي وکار کړو دا ګورو دا ډېر خلق رستو بیا پوښتې مونږ تاسو پته و چې تاسو وګي وای تاسو ته څه پته نه و چې تاسو په عقل پس روان وې او صحابه کرام دا عقل نمخ کی رواني دا ډېر لوی شان دی دا خبر تا دار چا کار نه دی او یوازې اغي پوريوم خاص نه ده هر زمانه کې چې داسې حق پرستی کنه نو اغي مخ کی او عقل رستوي دا الله شان دی بس وې هدیکم صراط مستقیما او هدایت کوي راهنمایي کوي الله تعالی استاد دلارې د کامیابی او اخرى دا تم نعمت ده سمانا او اخرى نور غنیمتونه دي عطف ده په مغانم باندې چې وعدکم الله مغانم کثیرتن او اخرى وعده کړی الله تعالی سره د ډیرو غنیمتونو چراغ له به او اخرى نور غنایم دي نور غنایم دي دا عام دي ښا چې د تر قیامت پورې لګولې دي او اخرى چې دا هیڅ حد او انتها نشته او نور غنیمتونو دي لم تقدروا علیها چې تاسو اوس په نه قادرو استاد په قدرت کې نشتا اگر که پیغمبر موجود دی حیات ته ہونا اغیل اللہ رستو مقاور کرده داغی نمراد وی دغا دا کسرا و قیسر خزانی دی خوا تا سنے قادر وست پاغی باندی چرے اوڑے فتح ہے کہ قد احاط اللہ بها یقیننا اللہ پا خپل علم کی راوستی دی چی دا برازی دا مسلمانان لا سنو تا دا برازی بیت المال تا دا برازی مدینی تا دا کسرا و قیسر خزانی دا سرو سپینو دا جواہرو چی بے حدا و بے انتہاو کنا از حضرت عمر سے پو اخکرال اسلام تا قد احاط اللہ بها علم دا اللہ خود دیر مخکی ندے دا تقدیر خبر کئی خوا چی دا اللہ پا خپل تقدیر کی راوستی ری وکان اللہ علا کل شین قدیر او یقینن اللہ پار سبان دی قدرت والا دی سمطلب ولی وسی ولی نشو ورکولی وسی ورکولی شو اللہ تا خسگرانا ندا خو بس پدا کی حکمت باندے اللہ پوئی گنو او چو سور پوری دے انسان عقل رسی کنا ناغا حکمت داو چو دے دیر قومنو انتظارو چوری گدی وقت کمونگ دی تسنو آئیو پیغمبر دے وسر کنا لو انسان دے دیر خلق خو کنی منی خود دغنے خو یری کنا دا سی عجیب خلق دے خان وی نکا منوی کنا منو خو دغه خو سرشتے کنا وی آو کنا زور خو سرشتے کنا وری چی سنگ زور یادی نو یری دبا خوی چی کل دا پیغمبر دا دنیا نلوڑشی کنا تو بی آو گور دا خوی دا سخی وی دا موگی پا زور توپو نوی دا خوی دی اغا سرده بس مزی کئی و فتحی دیو او بس غنیمتو ندی روڑی ہے کنا کل چی دا پیغمبر دا دین لالو ادید اغا سپاتی شو کنا بیا و تو گوری چی دا خلق بار پوریو خاندی اللہ رب العزت وی نا دا دی خو اغا وقت د ګټي وخت واغ دی چې کله دې یوازې شي کنه تو بیا وګورې کنه ښا دا خو به که د دې زړه وسه غوښته ټوپ پیوانو پیغمبر به دفع کړي چې صبر کوئ صبر کوئ ورېږه چې هغه نه وي کنه د دې مخ آزاد شي چې دا ملک د لتاخت و تاراج کی کنه ناقه کارو شو کنه ښا اسی خطر عرب زمکا پوری دی پابندو او کله چې نبی علیہ السلام نو د دی خواه مخشوا نو لڑو ورپسی نو شام روم او عراق او ازرعات او بصرا تر روس پوری دا ملک ټول په لگ وقت کی فتح شو اللہ رب العزت دی که دا حکمتو خواه چی دا خو ما را منی کری دی دا خو ما په قابو کې راوستې دي دا پیغمبر د تابعدارې نه سر نشي استه او که چېرې دا نه کنا نو ته به وګورې کنه نو ګوره تشې فتحې به کې دی غنیمتونه به راتلل جنګونه پکې نه وو قتل و غارت پکې نه وو خلقو په خوښه باندې کلمې وی او راتل به ایمانونه به راوړو ولې دا عدل خواغی نولی دلی کن توبا دا عدل کن دا عدل اغی کم زیدی دلیو چی دا روم وزیر اعظم رازی او دا حضرت عمر تپوس کئی چا پیر گردی بیلڈنگ سی کئی چا و تبی اغال تکی دا دا اشعار از مکن دا ال تکی پروت تدو کن چې لاړو حضرت عمر په ګټه سره لګولیو په سادین کې پروت وو ایسو تنو اصل یو ساتو لاړو هغه هم نشي کولی دی یارونه چې کذرا باندې سترګې پرانست کړي بس هغه وی چې واپس لاړو نو پوه شو چې دې خلکو سره نه جنگ کیږي نزور کیږي هیڅ نکی ځکه هغه دنیا غواړي نه سړی وتره ګیره په دنیا په مال په دولت په ډالرو په پیسو په دې به راګیره اداغي په زړه کې اړداشتې نه اسونیا محبت نشتا نو ځاس خلق راګیرو لګرانی کنه ښه دا داغي عدل او انصاف او داغي رحم په خلق باندې چری با اوقات چې دا سکیږي په دې دنیا کې نو خلق باندې به خپل ماشومان په شانت رحم کو چری دا مشران ولیدو د انصاف یې ولیدو دا همدردی او خیرخواهی ولیدا غیبی اسکول او منډه وراتلو او اسلام به قبلو چې څومره فتوحات شوي دي نو زور په کېوینه ندی توي شوي قتلونه ندی شوي مدا د اسلام اخلاق او کنه مسلمانانو اخلاق او د خلفاو او عملو او اخلاص او استقامت چې الله بګډیر لوی برکت واچو آخر دعوانا